o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś kolejne protesty przeciwko unijnej dyrektywie o prawie autorskim. W nocy zmarła najwybitniejsza polska lekkoatletka Irena Szewińska. Do prezydenta Rosji płyną kolejne wnioski o uwolnienie Ołecha Sencowa. Wrocław, Nowy Sącz, Suwałki. Dziś kolejne protesty pod hasłem Stop Acta 2. Nie dla cenzury w internecie. Wczoraj protest odbył się m.in. przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. Jego uczestnicy mieli transparenty z napisami Ratujmy memy, cenzura to bzdura. Skandowali Szybki internet, wolna informacja, wolny internet. Protestowano też w Katowicach, Krakowie i Poznaniu i na Placu Wolności w Łodzi. Młodzi ludzie wyjaśniali, dlaczego sprzeciwiają się unijnej dyrektywie o prawie autorskim na rynku cyfrowym. Rafał Górski. Ta dyrektywa nie będzie chroniła praw autorskich małych i średnich, a będzie chroniła duże korporacje typu Facebook, YouTube. Jeśli ma być podatek od linków, które po prostu prowadzą do innej strony, to dla mnie to jest absurd. Jedna akta! Właśnie wprowadzenie opłat. To spowoduje to, że w wyszukiwarkach takich jak Google będzie po prostu część artykułów niedostępna. Projekt dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym zakłada, że każde użycie fragmentu tekstu z internetu będzie się wiązało z opłatami dla twórcy tego tekstu. Projekt przeszedł już pomyślnie przez głosowanie europosłów z Komisji Prawnej. Na początku lipca trafi pod obrady plenarne Europarlamentu. Wielka dama polskiego sportu, tak mówiono o niej najczęściej. W nocy w wieku 72 lat zmarła Irena Szewińska, najwybitniejsza polska lekkoatletka, zdobywczyni 7 medali olimpijskich, autorka wielu rekordów. Przyzwyczaić się do braku Ireny Szewińskiej będzie niesłychanie trudno, mówił w TVP Info Maciej Petruczenko, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Kiedy 2 lata temu została udekorowana Orderem Orła Białego, no to pierwsza przedstawicielka świata sportu polskiego, to zaczął mnie taka myśl, że no mało kto tak zasłużył na Orła Białego jak właśnie ona. Szewińska 3 razy stawała na najwyższym podium na Igrzyskach Olimpijskich. 5 razy zdobyła tytuł Mistrzyni Europy. Specjalizowała się w biegach sprinterskich i w skoku w dal. Po zakończeniu kariery sportowej aktywnie działała w Polskim Komitecie Olimpijskim i Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Co najmniej 2 wnioski o ułaskawienie Ołecha Sencowa wpłynęły do administracji prezydenta Rosji. Ukraiński reżyser przetrzymywany w rosyjskim łagrze od 47 dni prowadzi protest głodowy. Domaga się uwolnienia 64 Ukraińców przetrzymywanych w rosyjskich koloniach karnych i aresztach. Oleg Sencow został zatrzymany na Krymie w 2014 roku, tuż po rosyjskiej aneksji Półwyspu. Oskarżony o terroryzm trafił na 20 lat do łagru. Obrońcy praw człowieka uznali ukraińskiego reżysera za więźnia politycznego. Jego uwolnienia domagają się kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i międzynarodowe organizacje. Według radia Echo Moskwy na Kreml wysyłane są wnioski o ułaskawienie Ukraińca. Taki list według rozgłośni miał wysłać również sekretarz generalny Rady Europy. Na razie nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia głodującego od 1,5 miesiąca Ołecha Sencowa. Ukraiński reżyser kilka dni temu zrezygnował z regularnych kontroli lekarskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilka tysięcy pielgrzymów przybyło do Giedrzwałdu koło Olsztyna na dzień pokutny. Chcemy być bliżej Matki Bożej, chcemy być bliżej Polski, chcemy być bliżej ludzi i dlatego tutaj przyjechaliśmy. Po prostu chciałam przyjechać do Matki Bożej, a wyszło, że w taki dzień, tak? Chociaż nie ma zbiegów okoliczności, jak to mówią. I na przykład ja jestem jakoś wdzięczna Bogu, że żyję w takim kraju, gdzie ten Bóg ciągle jest obecny. Uczestnicy Dnia Pokuty w Giedrzwałdzie mają modlić się i dziękować za niepodległość Polski. W warszawskim Ogrodzie Krasińskich rozpoczynają się właśnie imieniny Jana Kochanowskiego, organizowane przez Bibliotekę Narodową. Sporo się będzie działo, będzie 70 polskich wydawców i blisko 100 autorów. Zaplanowano spotkania z pisarzami, dyskusje, muzykę na żywo i mecz poetycki. Wśród zaproszonych autorów m.in. Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. To jest również szansa spotkania z Ernestem Brylem, ale to jest szansa też spotkania z tymi, którzy piszą o architekturze, jak Filip Springer. Dla miłośników Zbigniewa Herberta będzie spotkanie z Ryszardem Krynickim, który jest niezwykłym edytorem twórczości Zbigniewa Herberta i niezależnie też sam jest wybitnym poetą. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski przypomina, że ten rok jest rokiem Zbigniewa Herberta. Mecz poetycki też będzie związany z tym poetą. Mecz między 2 drużynami aktorów, którzy na

Dwaj panowie z Holandii, nazywają się Heaven, płyta nosi tytuł Eyes Closed, a utwór, jeden z singli z tego wydawnictwa, Back in the Water, to na początek naszego spotkania, już 12 minut po godzinie 11. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. A dzisiaj, no to tak jak zwykle, co nam się zdarzy, nie mamy gości, więc w drugiej godzinie Smooth Jazz Cafe, będzie o festiwalach, koncertach, zapraszam. No a w pierwszej trochę nowości na początek, a potem, mam nadzieję, cudowne Radio Kalifornia. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wiele informacji, także o wczorajszym wydaniu listy przepojów programu trzeciego. 1900 notowanie mamy za sobą. Hela umieściła zdjęcia bardzo sympatyczne, proszę zajrzeć. Tam, gdzie się głosuje, po prawej stronie jest hasło zdjęcia i wczorajsze notowanie listy. Nie zdjęcia, tylko obrazki, portrety namalowane przez jedną z naszych słuchaczek. I jak to wczoraj powiedziałem, podobieństwo uderza. Proszę zajrzeć sobie. No dobrze, a poza tym, no tak jak powiedziałem, w drugiej godzinie Smooth Jazz Cafe, polecam naszą stronę internetową, polecam także mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No to zaczekamy na Marientala. Thank you. Dziękuję bardzo za odptaszanie, choć przecież nie mówiłem o żadnej liście obecności. Mamy wakacje. Pan Andrzej napisał, że obrodziło wiśniami. No właśnie, kiedyś Jacek Lech śpiewał taką piosenkę. Czereśnie, wiśnie i dziewczyny jak... No właśnie, tego dalej nie pamiętam. Lecimy do Australii? Bardzo proszę. Everything I could, I believe I did. I've written by the book, I believe I did. Lose the fight, lose the fight. Cause it wasn't enough to give you everything. It was not enough to let you deeply in. I ran to the dark city streets to hold you through the night. Where'd you end up now? Do we even live in the same town? Do you ever think about that time we snuck into the cemetery at night? Oh, where'd you end up now? Do you have a hole in your heart as well? And do you ever think about that time we snuck into okazuje się, że państwo wiedzą wszyscy, to znaczy internet wie wszystko tak naprawdę pewnie. Czereśnie, wiśnie i dziewczyny jak ze snu, najdłuższe w świecie lato bywa właśnie tu. No w tym roku lato rzeczywiście nie możemy narzekać, za to jeśli chodzi o internet, to właśnie się dowiedziałem, że sok z buraka doniósł, że odchodzę. No ale dokąd odchodzę? No codziennie odchodzę z Myśliwieckiej do domu, a potem wracam. Sok z buraka. No właśnie, trzeba by już zacząć produkować sok z buraka. Missy Higgins, jej nowa płyta już do mnie leci z Hobart na Tasmanii. No a na razie Cemetery, To jest drugi singiel zapowiadający to wydawnictwo. Płyta ukazała się kilka dni temu. Jakoś tak. To wracajmy sobie z Australii przez Norwegię. Nasz dobry znajomy ze Szczecina, Tomas Dybdahl. Can I have it all? The sound of little feet, the calm of the retreat, mold in the complete. Can I have it all? The longing and the tears, the regrets and the repairs, the truth when the air clears. Can I have it all? Can I have it all? Freedom and the chains, the mountains and the plains. Can I have it all? The hunger and the sin, the drunk and the content, the joy and the lament. Can I have it all? In the distance there's a rumble. Can you feel it? Is anybody out there? In the distance there's a rumble. Can you feel it? Can I have it all? The nasty and the clean, the worker. Everything in between. Can I have it all? The morbid and the sweet, the vulgar, the discreet, the bravado and the beat. Can I have it all? In the distance there's a rumble. Can you feel it? Anybody out there? Oh, in the distance there's a rumble. Can't you feel it? Is anybody out there? Delik, to znaczy pięknie, tylko że to tak się czyta. Tomas Dybdahl zapowiada nową płytę Can I Have It All. To jest ta właśnie piosenka. 25 minut po 11. Dzisiaj jest ostatni dzień czerwca, więc Radio Kalifornia nie możemy zacząć od innej piosenki. It was a high afternoon, last day of June. was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid, one tin in the shade, and the pavement was steaming. I told Billy Ray in his red Chevrolet I needed time for some thinking. I was just walking by when I looked in her eye and I swore it was winking. She was 31 and I was 17. I knew nothing about love, she knew everything. But I sat down beside her on her front porch swing and wondered what the coming night would bring. The sun closed her eyes as it climbed in the skies and it started to swelter. The sweat trickled down the front of her gown and I thought it would melt her. She threw back her hair like I wasn't there and she sipped on a Juliet. Her shoulders were bare and I tried not to stare when I looked at her tulip. And when she looked at me, I heard her softly say, I know you're young, you don't know what to do or say, but stay with me until the sun has gone away, and I will chase the boy in you away. And then she smiled, then we talked for a while, then we walked for a mile to the sea. We sat on the sand, and a boy took her hand, but I saw the sun rise as a man. Gone by since I looked in her eye, but the memory lingers. I go back in my mind to the very first time and feel the touch of her finger. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. Raz do roku, a dzisiaj nam się zdarzyło dokładnie tego samego dnia. Ostatni dzień czerwca to oczywiście Bobby Goldsboro i Summer the First Time. Ona miała 31 lat, a ja 17. Bywa. Tommy Malm, Walking on Air. A reminder that we're turning. when I think that I'm standing on solid ground, then you come and turn my world upside down. So I come with my arms open wide. I'm laying down all my pride. Win or lose, I've got to know that I'll survive this tragedy. Płyta Tomiego Malina, a tu przy mikrofonie Julian Thomas. Piosenka nosi tytuł When You're Gone. Płyta Trzech Panów to już przedostatni nowy utwór z tego wydawnictwa. Gage, Innis i Goodrem. below zero, Toronto, Ontario. Wondering how I got here without a single friend. Hey, I'm nobody's hero. You won't find a halo underneath my hoodie, but this is where that story ends. I'm heading to the Isle of Pigs. I'm on my way. The water there's so clear and clean, that's what the sign I hold will say. I'm standing in the bike lane with a smile on my face. Got a Rand McNally map of Exuma, a bag of dreams in need of a change of scenery. Indianapolis, Lexington, Nashville, $15 to my my best fight till I came up well short of fortune and of fame. I read about the Isle of Pigs, pristine and pure, a piece of heaven here on earth. That's where this broken life can cure. I'm riding in a flatbed truck, Chattanooga dead ahead. Exuma, bet it all and winner or loser. The crowds and streets and threat races over. As for me, I just need a change of scene. Z płyty Brave New World, dziś utwór zatytułowany Isle of Pigs. No to teraz kartka z kalendarza. 30 czerwca 1973 roku na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów wszedł ten utwór. On earth, give me light, give me life, keep me Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. To był numer jeden na liście amerykańskiej 45 lat temu. Ta piosenka była na miejscu pierwszym, a z pierwszego na drugie spadał ten utwór. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my Tak, to Paul McCartney zdetronizowany przez George'a Harrisona. Nie wiem, czy kiedyś tak się zdarzyło na amerykańskiej liście. W jednym właśnie tygodniu, dokładnie 45 lat temu. Christopher Cross z tej nowej płyty, piszą państwo, że trudno zdobywalna. Tak, rzeczywiście, a cała płyta warta zainteresowania. Dziś piosenka zatytułowana River of Tears. Thank you. Take Me As I Am to ostatnia płyta Christophera Crossa wydana w 2017 roku i piosenka River of Tears. Mało jest Australijczyków, którzy odnieśli sukcesy za Atlantykiem. Myślałem, że dzisiaj Air Supply, ale odłóżmy sobie ich na następną okazję, dlatego że dziś urodziny Glena Shoroka, który był wokalistą zespołu. No, posłuchamy sobie piosenki z 78 roku, czyli sprzed dokładnie 40 lat. Ona dotarła w Ameryce do miejsca trzeciego. Autopromocja. 36 słuchowisk i 25 spektakli w konkursach, spotkania z aktorami, teatr na żywo i z archiwów, koncerty plus niespodzianka, teatrzyk Zielone Oko. To wszystko na wakacyjnym kurorcie, czyli w Sopocie. Jestem tu od piątku do wtorku. 18 Festiwal, dwa teatry w Trójce.